اِنَّ الْمُبَدِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينَ Şeytanların kardeşleridir. وَكَانَ شَيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Dağıtırken dahi, başkasının hakkı içine girsin, girmesin. Sen Allah'ın mülküdür diye yerinde kullanacaksın. Onun için yine saçılık savunma karşısında rast yapılır. وَلَا تُعْتُسُ فَهَا اَمْوَالَكُمْ اُلَّذ۪ي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا Sefihlere mallarını vermeyin ki siz, onların mallarını gözetleme mevzunda müheymin, nikahban ve rakipsiniz. Siz koruyacaksınız. Saçıp savurabileceksiniz, senin eline vermeyeceksiniz. İcabında devlet, icabında veli, icabında vasi müdahale edecek. Mülkiyet hakkına müdahale edip saçılıp savurmayı önleyecek. Bütün bunu hep sual ediyor. Ferdin hakkı, Allah'ın hakkı, mülk sahibinin hakkı. Bir ayette bütün bu da ifade edilmiş oluyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Kur'an-ı Mucizül Beyanında beyan buyurdu. Ahkam-ı İlahisi, ahkam-ı Sübhanisine inkiyada bizleri muvaffak eylesin. Tevfikini yar etsin. İnşallah önümüzdeki derslerde bir hulasadan sonra madde be madde esas size iktisadi hayatımıza ait lemhatı arz etmeye çalışacağım. Bugünlük bu kadarlık istifa edelim. Lillahi Teala Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا حصان إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسي عز جاره وجل ثناؤه ولا يبذل جنده ولا يبذل وعده ولا وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام النور ورحمة للعالمين مذكور صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم المسلمان الله متقلرنا الله أهل إسلام beraber الله yolunu bulmuşlarla bulduğu yolu şuurlu yaşamışlarla beraber. Allah Celle Celaluhu kendisi tarafından yaratılan insanların kendisini halik olarak bilenleriyle beraber, ihsan sırrına erenleriyle beraber, hayatın her lemhasında, her lahzasında muhasebeyi düşünenlerle beraber, müttakîn ve ehl-i ihsanla beraber. Alırken ihsan şuuruyla alanlar, verirken ihsan şuuruyla verenler, kazanırken ihsan şuuru içinde kazananlar, dağıtırken ihsan şuurundan uzak kalmayanlarla beraber, cihad ederken onu düşünenlerle, geriye çekilirken yine onu düşünenlerle,

anlayışsızlığımızdan ötürü bizi muhafaza etmesin. Resul-i Ekrem'in önünde düşmanı püskürttüğü kılıcını satıyor. Satıyor ki sırtına bir gömlek alsın. Ve günlük mezarı maişesin onu mezar yaptın. 3-5 kuruş elde etsin de bir şey alsın. Devrin halifesi bu. Hükümdar, siz isterseniz küçülsün Hazreti Ali'yi, benim gönlüm razı değil. Milletin reisi deyin ona, reisi cumhur deyin. Ne derseniz deyin. Sağa sola ordular sevk eden, İstanbul önlerine kadar orduları gelen, Çin sesine kadar orduları boy gösteren, Moğolları perişan eden ve püskürten, bir devletin devlet reisi, günlük yiyeceğini temin etmek için kılıcını pazara harc ediyor. Bu öyle bir kılıç ki, bulsaydım, orada bulunsaydım, kendimi ortaya atacak, ben köle oldum, katılıyorum, kılıcı diyecektim. Ama yokuz o zamanda, değiliz o devirde. Niyetim pervaz ediyor, oraya gidiyor. Gönlüm heyecan ve heyecanları muhana uçuyor. Öyle olmayı arzu ediyor. Ve sonra müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Sözünü öpüyor, başına koyuyor. Perişan halim, bükülmüş kaddimle Allah'tan bir ceza olarak diliyor ve dileniyorum. Nefsimle beraber size Allah, ulvi duygularınıza serfirat eylesin. Niyetlerinizin mükafatını bahsedilesin. Hakperest insanın, Resul-i Ekrem'i müdafaa ettiği kalkanının da bir hesabı vardır. Onun da bir hikayesi vardır. Bedir'de bulunmuş kalkan, Ali'nin elinde taşınmış kalkan, Uhud'da bulunmuş kalkan, Hendek'te bulunmuş kalkan, Amr ibn-i Abdübüs'te kılıcı indirirken elinde tuttuğu kalkan. Sıfeyn'den sonra kalkan kaybolur. Ve bir Nasrani'nin elinde bulur kalkanı. Akkad destanlaştırıyor bunu. Nasrani'nin elinden tutar, kendi tayin ettiği Kadı Süreyh'in karşısına çıkarır. Davacıyım bu adamdan, benim kalkanımı aldı bunu diyen halifedir. Tuttuğu gibi Nasrani'nin elini kesmez. Tuttuğu gibi tecrih etmez, devletine büyüğü odur. Ama devlet büyüğünün dahi başının bağlı olup bulunduğu bir yer vardır. O Allah'ın emridir, Allah'ın ahkamıdır. Onu tespit eden, icra eden ise o gün için Kadı Süreyh'tir. Halife kendi memuru Kadı Süreyh'in karşısına çıkar. Davacıyım ben bundan. Kalkan benimdir der. Kaybettim. Günlerden beri aradım. Ben onun verasından Hacı Efendimiz'i korurken başımı kaldırıp kaldırıp bakıyordum. Şimdi bu adam almış bu kalkanı diyor. Ne diyorsun emir-i müminin iddiasına karşı? Nasrani bu, daha Müslüman olmamış. Kalkan benimdir diyor. Emir-i müminin hilaf-ı vakı beyanda bulunuyor. O kim diyor, ben nezaketine yapıştıramıyorum. Ali hakkında kâziptir demeli. Ya emir-i müminin, benimdir diyor, şahidin beyinen var mı? Emir-i müminin tebessüm etti. Ali zaten mütebessimdir. Tebessüm etti, vallahi delilim yok dedi. Ama kalkan benimdir dedi. Biraz sonra Kadı Süreyh hüküm verdi. Kalkan Nasrani'nindir. Hristiyan'ındır çünkü müddeyi beyine getirememişti. Ali'nin delili yoktu. Hristiyan kalkanı aldı giderken Ali tebessüm etmeye başladı. Allah'ın işine cillesine bak. Ben haklıyım ama bir şeye gülüyordu. Kadı Süreyh'in kendisini kadı tayin eden halifenin karşısında hakperest olarak hüküm vermesine gülüyordu. Nasrani iki adım atmamıştı ki geriye döndü. Ali'nin karşısına geldi, boynunu vurdu ve şöyle dedi. Vallahi şurada şahit olduğum ahkam ancak nebi ahkamı olabilir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kılıç kalkan Ali'nindir. Sıfeyni müteakip ben onu çalmıştımdır. Ali yine tebessüm eder. Madem Müslüman oldun, o kalkanı kimseye vermek istemiyordun, al senin olsun der. Bu da Ali'nin kalkanının hikayesi. Halkın içinde devlet reisinin hikayesi. Büyük devlet adamının hak, hakikat, hukuk karşısında, mahkeme karşısında iki büklüm olmasının ifadesi. Z Zimni ile emir-ül mümininin mahkemede mürafaa olmasının hikayesi. Perişan hayatımıza her yönüyle bir bakın da bunun istişamını görün, göklerde yaşanan bir hayatın hikayesi. Cibril'in belini bükecek bir manzara. Meleklere bu da olur muydu dedirtebilecek bir manzara. Bütün semayı seçeneği semavatı seyre gelbettirecek cazibedar bir tablonun hikayesi. İbadallah, Allah'ın kulları. El alem kimin ve neyin kulu olursa olsun Allah'ın kulları. Bu şeref, bu paye size yeter Allah'ın kulları. İttakullâhe ve ati'ûh. Sizi yaratan, görerek yaratan, her şeyinize nigehban olan. Allah'a karşı çok saygılı olun. Allah'tan çok korkun. Allah'ın himayesine girin. İtaat ve inkiyat dairesine dahil olun. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurban ve yenha anil fahşai vel munkari vel bagi ya'idukum leallekum tezekkerun. Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor. Her halinize nigahban bulunuyor. En geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle. Yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda şehbalaşması istikametinde mal pazarında malınızı, can pazarında canınızı sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın serkeşliğin her çeşidinden, telakkilerin çeşit çeşit anlayışların değil, Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihatta bulunuyor, hayır haklık yapıyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü eğri bir yol içinde yolunuzu şaşırmayasınız. Eğri yola girmeyesiniz, emni aman içinde yaşayıp cennete dahil olasınız.